Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său dar și cu al sa iubire de oameni, totdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăștia noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate mâncii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor laudaților apostoli, cu ale Sfântului Ierarh, Ioan Maximovici, plichiere mărturisitor, a Sfintei Mucenițe Cristina și a celor din prână cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părințelui Nu, Părintelui nostru, Ioan Grădar, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților, drept să dumnezești, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne vre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Auzitați că s-a zis în Evanghelia de astăzi, iubiților credincioși, că celuia ce iubește mult, mult îi se va da, și celuia ce iubește puțin, puțin îi se va da. Un cuvânt atât de categoric rostit de Mântuitorul, prin evangheliștii săi, prin care pentru cel care îl caută pe Dumnezeu îi poate face ca un foc aprins în vâlvătaie pentru Dumnezeu. Iar pentru cei care sunt surzi și orbi, nu are nicio valoare acest cuvânt. Vedem în viața noastră cotidiană că avem prieteni, oameni dragi pe lângă noi, cărora le simțim cum iubesc sau cum urez. Nici nu este nevoie ca să mai rostească vreun cuvânt. Este suficient doar din gesturi și să pătrunzi în inima lui și îți dai seama de cantitatea de iubire care îl stăpânește în ființa lui. Dar Dumnezeu cel atotputernic, care este ziditorul nostru și știe și gândurile noastre, cu cât mai mult pătrunde în ființa noastră și ne discerne acolo acasă la noi gândul cu care ne lipim de El, cât îl iubim, din ce motiv îl iubim sau de ce îl urâm. Toate acestea, dragilor credincioși, le-a pus Dumnezeu, îmbrăcându-le în haina vorbirii și auzindu-le noi și pătrunzând în inimile noastre, ca doar cândva ne vom deștepta către cele cerești, părăsind, pe măsură ce înaintăm în cele duhovnicești, părăsind aceste griji atât de trupești și efemere. Cu alte cuvinte, suntem învățați de Evanghelia de astăzi ce să iubim, cât să iubim și cum să iubim și pe cine să iubim. Prin aceasta nu ne distruge Hristos iubirile noastre cotidiene din cei dragi, nu ne distruge iubirea zidirii din jurul nostru. Dar în alt cuvânt a spus de clar, atât de clar, cel ce iubește mai mult pe tată, pe mamă, pe fiică, pe fecior, holda lui sau averea lui, acela nu-mi este mie vrednic. Și fiindcă Dumnezeu este atotputernic și este veșnic, El își cere dreptul lui din tine, din ființa ta, dreptul de iubire. Fiindcă El prin iubirea sa dumnezeiască ne-a răscumpărat din gheara morții, iar iubirea Lui a fost materializată prin jertfa de pe Golgota, că după valoarea unui prieten și tu te jertfești pentru el, mergând această jertfă până a te arunca în foc pentru dragostea ce-i oporți aceluia. Iar Dumnezeu s-a arătat în dragostea care și-o poartă față de zilirea sa, că atâta umilință luând de la om, de la noblețea zidirilor sale și totuși a străbătut prin aceste furtuni de umilințe și de vorbe murdare și totuși a venit, s-a întrupat, închis merit, s-a jertfit pe Golgota, răscumpărându-ne cu sânge din Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Iubiților credincioși, de acum ne rămâne nouă, după ce s-a închis ușa prorocilor și lucrarea Sfintelor Scripturi, adică a mielului de jertfă a Fiului lui Dumnezeu, ne rămâne nouă prin credință să ne arătăm dragostea ce o purtăm lui Dumnezeu. Deci totul se reduce la credința din tine. Precum un foc, dacă este doar o scânteie, nu te poți încălzi la ea, ci tu ai nevoie să te încălzești. Iar un foc mare radiază de jur împrejur căldură și te folosești de el. Așa este focul din inima ta. Avântul mare te arăți că iubești pe Dumnezeu și atunci ajungi într-o cât de cât echivalență cu dragostea lui Dumnezeu cu care ne-a răscumpărat pe crucea Golgotei. Deci vedem, dragilor credincioși, între noi oamenii, în momentul când slăbește firul dragostei față de cel apropiat de tine, deja se șubrezește totul până la destrămare. Dumnezeu ne inundă cotidian cu dragostea sa prin înjugarea zidirii din jurul nostru, pe când noi rămânem aceiași surzi și orbi la chemările Lui. Ne uităm în pilda de astăzi, doi oameni căzuți în cea mai grea pacoste, lacrima le-a inundat ochii, durerea le sfâșia inima, ființa lor era zdrobită pentru faptul că aveau meteahnă în ochii lor și nu puteau să vadă. Deci jumătate din viață pentru ei erau moartă. Și iată că întâlnindu-L Hristos pe cei doi, avea să-i vindece cu cuvântul puterii sale. Dar nu înainte de a întreba dacă poate să facă aceasta, la care ei, având atâta credință, cred că Tu ești Fiul lui David, deci cu alte cuvinte Tu ești cel mult așteptat, Tu ești Dumnezeul zidirii mele și Tu poți să mă faci bine să mă vindeci. Vedeți lucrarea Mântuitorului cât de gingașă se arată. Iată, Te-ai făcut sănătos, nu mai spune la nimeni. Iar aceia, bineînțeles că erau ca o trâmbiță, erau cu un glas de leu, bucuria mare că s-au vindecat, le-a făcut acel glas, a răsunat tot Ierusalimul spunând cine a vindecat. Mântuitorul totuși, în divinitatea sa și în smerenia în care a venit, le-a închis gura, dar de acum era a ființei lor. Ca să înțelegem mai bine acest gest al celor doi orbi, fac o mică paranteză să completăm ideea. Îmi amintesc de un episcop, îmi scapă numele, undeva, cândva, cineva a căzut din cinul lui episcopal și a pierdut darul. Dar fiindcă lumea îl iubea atât de mult, în momentul când a vrut ca să părăsească turma sa cuvântătoare, creștinii atât de mult iubindu-l, i-au baricadat drumul și l-au implorat pe Dumnezeu ca să îi dea în minte și să rămână cu ei. Lucru care s-a și întâmplat. Dar a rămas un legământ între el și credincioși. Voi rămâne cu voi, dar să mă îngropați ca pe un câine, că altfel nu merit. A mai durat viața lui cât a durat și a venit sfârșitul. și a rămas trupul lui aruncat. Nimeni nu cuteza ca să se agațe și să-l îngroape creștinește. Și a venit Îngerul lui Dumnezeu și s-a dus la cel mai mare al mănăstirii și a spus: de ce nu îngropi trupul episcopului? Dar nu putem, că suntem legați, așa a fost legământul. Cât de oameni sunteți! El a spus atunci în smerenia păcatului lui să nu-l îngropați ca pe un câine, să nu-l îngropați ca pe un om, ci ca pe un câine. Dar pentru pocăința care a făcut-o până la sfârșitul vieții, merită mai mult decât îngropat cu tot fastul. Deci vedeți, dragilor credincioși, cum se joacă sentimentul acesta în urechile lui Dumnezeu, cum se discerne. Chiar dacă greșești, iată că ți se pune dreptul și cununa darurilor tale pe cap, după cum meriți, după osteneala ta. Deci acești doi ori, văzându-se vindecați, trâmbițau în tot Ierusalimul, cu toate că i-a călcat cuvântul Mântuitorului, lucru care ar trebui și noi să-l facem. Dar să-l facem în fiecare clipă a vieții noastre, nu numai când ne dezgolește ochii, nu numai când urechile noastre sunt surde și sunt pe urmă descoperite în fața lui Dumnezeu, nu numai când primim câte ceva de la Dumnezeu, atunci să trâmbițăm, ci mai mult să trâmbițăm, fiindcă ni s-a descoperit, cum spunem la Sfânta Liturghie, credința cea adevărată. Am aflat lumina cea adevărată, care este un dar incontestabil, un dar fără de preț. Mai departe, în aceeași pildă, îl vedem pe Mântuitorul față în față cu îndrăcit, fiind același ocean de milă, de dragoste față de semenii lui acum, că era întrupat din Fecioara Maria, era om, îl vindecă și pe acesta alungând diavolul. Iată cum iarăși inundă cu mulțime, cu potop de bucurie pe oameni. Dar totul se reducea, dragilor credincioși, la credința din tine. Vedeți dumneavoastră că noi de multe ori în zilele vieții noastre ridicăm glas la Dumnezeu, că ne potidește un necaz, cine știe de ce natură și măsură este. Și acum ridicăm glas la Dumnezeu, după superficialitatea noastră, bineînțeles și Dumnezeu va da în inima noastră sau în trupul nostru sau în sufletul nostru ceea ce cerem. Că de multe ori ne rugăm și nu ne aude Dumnezeu și atunci să cădem în desnădejde, nu. Ci știe Dumnezeu când să-ți audă glasul, fiindcă El știe mai bine trecutul tău decât tine, că tu l-ai uitat. Dar ba mai mult, ai început nici să nu-L mai recunoști, pe când la Dumnezeu este vie toată fapta care ai făcut-o în toate zilele tale. Și nu face Dumnezeu ca într-un litigiu între noi oamenii, ca o răzbunare, ci ca să se îndreptățească în ceasul judecății în fața cârtitorului nostru, care este diavolul. El trebuie să lucreze drept și în felul acesta ne lasă necazuri, iar noi prin credință în Dumnezeu le ridicăm. Dragilor credincioși, atât de bun este El, atât de pătrunzător în ființa noastră, că ne dă așa cum crede El mai bine, că noi nu știm ce cerem, că nebunia minții noastre în ceasul vieții noastre poate cerem luna de pe cer și apoi cârtim, de ce nu mi-ai dat-o, Doamne? Dar poate o vrea altul în timpul acela, ci ceri de la Dumnezeu, dar să ceri într-o notă a legii. Și atunci Dumnezeu îți va da. Pentru aceasta mă voi rezuma, ca să înțelegem mai bine aceste sentimente de prețuire, de dragoste, izvorâte din credința către Dumnezeu, mă voi rezuma la o pildă referitoare la un oarecare trăitor, un preot de mănăstire, care în fapta lui bună fiind, fata, deci, plin de credință, a vrut să plece în muntele Sinai, el trăind prin părțile Ierusalimului. În momentul când și-a pus în minte acest lucru, episcopul a vrut să-l facă egumen. Iar el a spus, lasă-mă să plec în Sinai și când voi veni, voi face această ascultare. Dar până la urmă, forțănotă, i-a dat drumul să plece. Și nu s-a depărtat prea mult. Și iată că l-a apucat o boală atât de cumplită și un tremur, încât că doar a putut cu ultimele forțe să se mai târie până la o peșteră. Și acolo, fiind între viață și moarte, dar cu rugăciunea pe buze, vine un oarecare la el și îl întreabă, da, va, ce-i cu tine aici? Și spune, iată ce e. Cele mele trupești nu mă mai ajută. Iar acela îi spune, dar de ce nu vrei să rămâi aici? Nu vreau să merg acolo și vreau să mă însănătoșesc să mă duc. Forțând nota, acel străin s-a dat pe față. Zice, eu sunt Ioan Botezătorul. Aceasta este casa mea în care nimerit. Și de mai multe ori a venit Hristos la mine cercetându-mă decât în Sinai. Rogu-te, rămâi aici. Și acolo a rămas. Și acolo a făcut mănăstire mare și și-a adunat ucenici și a fost mai slăvit decât ca în Sinai. Stăteam și mă gândeam la acest om. El a cerut mult, dar iată Dumnezeu, pentru faptele lui bune, i-a scurtat calea și i-a dat ca să-l vadă pe Ioan Botezătorul și mai mult decât atât să stea în peștera lui. Deci, vedeți, noi cerem de la Dumnezeu, dar Dumnezeu ne dă atât cât crede El. Fiindcă poate mulți dintre noi, neavând mintea bine acasă, o cerem pe Maica Domnului să o vedem în slava ei. Ea poate să-ți vină, dar tu poți să mori sau poți să cazi într-o mândrie din care nu mai poți ieși niciodată. Și mi-amintesc o altă pildă întâmplată într-o mănăstire, unde erau mulți monahi împodobiți în fapta bună. Un oarecare viețuitor, primind oarecum niște șapte ale diavolului, a căzut în una din zile într-o desnădejde de genul acesta. I-a venit o șapte, un gând, și i-a spus așa, pentru ce să mai mergi tu la biserică, la liturghie? Să-ți dea doar pâine și niște vin acolo. Și atât l-a tachinat cu această idee, încât că a și crezut. Și așa era obicei în acel schip, că până nu se adunau toți viețuitorii, nu se dădea drumul la Sfânta Liturghie. Văzând că întârzie acel călugăr, s-au dus ceilalți după el. L-au întrebat de ce n-a venit, el a spus și stând pe lângă el și vorbindu-i cuvinte de zidire, l-a făcut să vină în biserică. S-a așezat în mijlocul bisericii și din momentul când a început Sfânta Liturghie, a început să plângă și nu i-a încetat plânsul până când s-a terminat Sfânta Liturghie. Toți s-au cutremurat de ceea ce vedeau în acest trăitor. Și atunci, la sfârșitul Sfintei Liturghii, s-au dus pe lângă el și l-au întrebat, Ava, spune-ne și nouă ce ți-a arătat ție Dumnezeu, ca să ne zidim și noi. Forțat, a spus. Și ce a spus? Și ne-a spus și nouă totodată. Și o comentăm aici ca să punem preț pe cele dumnezeiești. Spunea așa cel călugăr că în momentul când a început Sfânta Liturghie a văzut bolta bisericii desfăcându-se, lăsând văzduhul parcă până în locașul de lui Dumnezeu libere. În momentul când diaconul citea apostolul și Evanghelia, vedea cum ieșeau limbi de foc. La fiecare cuvânt era o limbă de foc și se ducea către cer. A început lacrima să-l podidească pe acesta. Apoi, după Sfânta Evanghelie și după Sfintele Daruri, deci când intrăm din biserică cu Sfintele Daruri, a văzut din înaltul cerului cum cobora o trenă de îngeri și în cântările acelora erau doi mai străluciți, aduceau un prunc. L-au adus încetul cu încetul și l-au așezat pe Sfânta Masă, slujitorii fiind deja la Sfânta Masă în toiul Sfintei Liturghii. Pruncul a stat acolo până când preotul, după Tatăl nostru, a zis Sfintele Sfinților. În momentul acela, cei doi au legat pe prunc de mâini și de picioare și cu un cuțit a fost înjunghiat. Sângele a fost pus în Sfântul Potir, iar trupul împărțit pe Sfântul Dis. Apoi a fost adus acela, după cum era obiceiul în mănăstire, și se împărtășeau cu toții. Și când s-a dus să-i dea Sfântul trup, el a văzut carne. Așa s-a cutremurat și n-a vrut să primească. Dar atunci a venit imediat un gând și a spus, omule, nu tu te-ai îndoit de ceea ce se face în Sfânta Biserică? Ia că aceasta este trupul lui Hristos și dincolo este sângele lui Hristos. Așa s-a cutremurat de ceea ce a văzut și momentul când s-a smerit, Dumnezeu i-a arătat pâinea. Dragilor credincioși, după încheierea Sfintei Liturghii, pruncul a apărut din nou, cei doi îngeri l-au luat și l-au dus înapoi, dispărând cu toată trena de îngeri în înaltul cerului. Apoi s-a închis bolta bisericii când sastrana a rostit amin. Și acum să ne întoarcem înapoi aici, la această biserică care nu-i diferită de cealaltă. La acești viețuitori care suntem noi și nu suntem diferiți de aceia. La aceeași Sfântă Liturghie, doar la preoți, că suntem mai nevrednici, ca cei erau oameni sfinți împodobiți. Dar vreau ca să spun că în momentul când se cântă la strană cuvine-se cu adevărat după ceasuri și preotul se închină cu mâinile în sus rostind Împărate Ceresc, atunci vine foc din cer și totul este învăluit în foc. Tot ce s-a spus aici a fost revelat prin bunăvoința lui Dumnezeu, prin bunătatea Lui, totul este cert că aceeași se întâmplă la orice Sfântă Liturghie, indiferent că este sărbătoare, duminica sau în orice zi de peste săptămână. Poate pentru unii cârtitori, că știu că mă măsoară în fiecare cuvânt și gramatical și virgulă și tot, voi anticipa întrebările lor. Înseamnă că suntem vampiri, că bem sânge și mâncăm carne, suntem canibali. Prevenim niște idei de ale unor oameni ai timpul acestuia. A te împărtăși cu trupul și cu sângele lui Hristos nu înseamnă a bea sânge de om, a ucide sau a fi canibal, să ucizi și să mănânci carne de om. Hristos a fost Dumnezeu și om și El venind pe pământ a spus, cine nu va mânca trupul meu și nu va bea sângele meu, nu va fi mie vrednic. Iar pentru ce a lăsat această jertfă de pe Golgota, împărțindu-și trupul său credincioșilor, secretul nici îngerii din cer poate nu știu în totalitatea sa, dar să înțelegeți că sângele omului după păcatul strămoșesc era putred. Carne era putredă și ea trebuia revigorată, ea trebuia vindecată prin sânge nou a noului Adam, care a fost fiul Mariei, cel ce s-a răstignit pe crucea Golgotei. Acel prunc nu era doar un duh, ci era prunc în toată puterea cuvântului, fiindcă noi când ne împărtășim nu luăm ceva ipotetic, ceva o chimeră, ceva duh, ci pâinea și vinul din Sfântul Potir amestecat cu apă, prin rugăciunile preoților se transformă în chip nevăzut, într-adevăr, în trupul și sângele lui Iisus Hristos. Că vedeți dumneavoastră, diavolul a scos de-a lungul istoriei creștine diferite ceremonii de jertfă asemănătoare cu cele ale bisericii. Am văzut că prima dată jertfește din porunca lui Dumnezeu Adam, din turmele sale, și și-a învățat și copiii lui să jertfească. Dar iată că diavolului nu i-a convenit acest lucru și a început și el în numele idolatriei să jertfească animale. Dar aici a fost capcana diavolului, fiindcă el din mândrie nu putea să se coboare și să se vină să se jertfească chiar el însuși, pe când Dumnezeu, fiind înțelepciunea absolută și bunătatea absolută, iată a făcut ceea ce nimeni nu putea să facă, să se nască în trup omenesc și mai mult decât atât, să se și jertfească, fiind mielul original pe altarul de jertfă, crucea Golgotei. Lucru care n-a putut diavolul să-l facă niciodată. Ați văzut că de-a lungul timpului aducea oameni de jertfă. Îi decapitau în fața idolului, scurgeau sângele din el și stropeau idolii. Și aceea era jertfa lor. Dar vedeți că din coace nu putea să o facă. Iar în creștinism niciodată așa jertfă nu s-a făcut. Deci, dragilor credincioși, pe veacurile acestea apocaliptice, iată, pentru mofturile oamenilor și Dumnezeu a slobozit ca să apară oameni care beau sânge. Și mă cutremur de mediatizarea acestora, omenirea l-a pus nume de vampiri și colorează în toate schimonosirile, care într-adevăr beau sânge de om sau de animal unde găsesc. Să vedeți sataniștii în ce decădere morală, imorală s-au afundat. Fiindcă junghie chiar cei mai fioroși sataniști, junghie om. Și în special acestea se întâmplă la liturghia neagră a francmasonilor, care se face numai la cei de gradul 33 și din nefericire mai sunt și printre conducătorii noștri de genul acesta. Pozează cu un chip angelic și un glas mieros și un cuvânt de te unge la suflet. Dar liturghia neagră se face numai de către gradul 33. Și acolo se cheamă tot liturghie, dar cum o fac? Cu lumânări de smoală, în cele mai întunecoase încăperi ale beciurilor, într-un decor satanic, cum vedeți pe scena rochiștilor, că lasă fum, simbolizând iadul. Hristos este pus în chip de icoană undeva pe un perete și se aruncă murdării și se aruncă cu surița în el. așa pretinsele vase de slujbă se întind pe pieptul unei femei goale. Deci ceremonia este oarecum repetată, dar nu este pentru Dumnezeu, ci este o blasfemie. Deci, dragilor credincioși, vedeți omul cum întoarce dragostea lui Dumnezeu în sens invers. Îi dai cuțit ca să se folosească și el te înjunghie. Îi dai dulceață și el îți dă o travă. Deci, iubiților credincioși, să nu mai cercetăm cele ale lui Dumnezeu, că poate unii mai întunecați la minte, crezând că au minte destulă, cum spunea Apostolul Pavel, s-au întunecat și s-au înnebunit. Și vor zice, ce spui tu, părinte, să văd și eu cerurile deschise, să văd și eu acel prunc. Om nebun ce ești! Oare Dumnezeu trebuie să repete în fiecare zi la Sfânta Liturghie toată viața Lui? Că aceasta înseamnă Sfânta Liturghie. Că numai un înger, dacă l-ai vedea, te-ai cutremura pentru început și apoi te-ai lua la bătaie cu el. Și iertați-mi expresia, dar cine știe ce, poate ar tăbări femeile pe el, cât e de frumos. Deci, dragilor credincioși, mintea nebună se dispusă la orice. Așa, dragilor, să punem preț pe cele duhovnicești, să credem cele dumnezeiești care ni le-au lăsat Sfinții Părinți, doar, nu doar niște vorbe ca să se afle în treabă, ci lucruri certe, lucruri care vin cu sorginte dumnezeiască nu de la Hristos, ci din Sfânta Scriptură. Vedem când Avram a venit de la războiul cu Hodologomor, care a cucerit Sodoma și Gomora, și Avram l-a bătut cu 318 slugi și l-a eliberat pe Lot, nepotul lui. Când s-a întors în Ierusalim, îl întâmpină Melchisedec cu pâine și cu vin. Aceea era preînchipuirea jertfei de după Hristos. Deci jertfa de sânge care se făcea în timpul Testamentului vechi în legea iudaică, prin venirea lui Hristos s-a stopat jertfa durerii, că durerea a luat-o mielul de jertfă original și ne-a lăsat nou un chip de pâine și vin cu apa amestecat din coasta lui Hristos, prin darul Duhului Sfânt se transformă în trupul și sângele lui Hristos. Oare mai vrem minuni? Îți poate veni Dumnezeu cu minune, dar nu știu dacă tu vei mai fi un om întreg la minte. De ce? Că după păcatele tale, minunea te ucide. A făcut Dumnezeu minune cu iudeii, că atunci când aveau, mai țineau legătura cu Dumnezeu prin legea lui Moise, când puneau pe altarul de jertfă, oaie de jertfă, venea foc din cer și o ardea. Dar pentru păcatele lor Dumnezeu le-a ridicat și acest dar. Că înainte de a pleca în robia babiloniană, s-a strâns chivotul legii cu tot ce avea în el, iar focul, spun Sfinții Părinți, s-a făcut ca o materie, ca un pulgăre strălucitor și a fost răpit și au rămas deșerți de cele dumnezeiești. Nu le-a mai meritat. Oare nouă ne mai trebuie să mai vedem minuni? Cred că ne facem mai răi decât și danii. Prin tehnica de astăzi va veni vreun nebun și va construi vreo navă zicând că se duce în cerul să-L aducă pe Dumnezeu, care e asemănător turnului Babel. Suntem predispuși la orice, iubiților credincioși, la mintea oamenilor de acum. Cine are urechi de auzit, să audă. Cine vrea să aibă minte de înțeles, i-o dă Dumnezeu și înțelege totul. Dar cine nu vrea, poți să ai o minte cât o mie de oameni, că nu este a mărimii capului sau greutății materiei cenușii de a înțelege, este a vrerii tale, a inimii tale. Când vas de lut a pus Dumnezeu legea, adică în inima și în mintea ta, iar tu dacă nu o ții și o terfelești, atunci și Dumnezeu nu mai poate să se mai uite cu ochii plâns la tine. Și cum spunea Solomon în înțelepciunea sa, fiindcă ați desfăimat cuvintele mele și n-ați pus preț pe sfaturile mele, și eu voi râde când voi vedea pierderea voastră și mă voi bucura când va veni pierirea voastră. Deci pentru aceasta, zdrobit de gheara morții, de călcâiul morții, strigi urlând ca un leu rănit în junglă, dar degeaba, a strigat și Dumnezeu după tine, iar tu întorceai spatele, ducându-te la filme, la discoteci, cu curve, stând în fața televizorului zi și noapte, jucându-te acum că ne-a inundat țara cu alte mofturi, cu calculatoare, unde se pierd ore în șir, poate chiar zile, și până la urmă nebunesc oamenii, și toate acestea îți distrag atenția și te sustrage cu mintea ta de la cele dumnezeiești. Și când vei lua darul, te duci, Doamne, dă-mi, Doamne, că eu sunt zidirea ta, dă-mi dinarul. Sigur că da, blând îți va spune Dumnezeu. Dar unde ai lucrat? În ce țarină? Păi în ziua cu tare, n-am fost zidirea ta? Da, ai fost, dar să văd, ai lucrat pentru mine? Du-te și ți-a de la calculator, du-te la sexy club, du-te la dansul, ia-l de acolo, că acolo ai lucrat. Iar dinarul de la Dumnezeu îl luăm din cele duhovnicești. Rugăciunea, postul, inimă blândă, chip smerit și toate celelalte care cred că sunt de prisos, spuse acum, fiindcă le știți poate mai bine ca mine. Dragilor credincioși, aș vrea din toată traista aceasta de cuvinte, de idei, dar scăldată într-un potop de sensibilitate dumnezeiască, aș vrea să rămână măcar un pic ca o sămânță, dar să o puneți bine acolo în inimă. Nu aștept, dragilor credincioși, din toată mâna de semințe semănate să înflorească toate, dar măcar una. Aceea una lasă să crească, că ea la rândul ei înflorește. Vedeți Dumnezeu cât a făcut pentru noi și nouă nici că ne pasă. Vedeți cât de jignitor este, cât de sfidător este, ca un profesor la școală își sparge pieptul cu tine și își stoarce nervii pentru binele tău, învață copile că e pentru binele tău și ție nici că-ți pasă. Sau frățile voastre acasă cu copiii, vrei rău vreodată, îl sfătuiești cu toată ființa ta să facă așa, iar nici că-i pasă, te și șicnește. Și atunci te mai și pretinzi că ești fiul lui sau al ei și îți pretinzi moștenirea. Așa suntem și în raport cu Dumnezeu. Iată, bat clopotele că e Sfânta Duminică. Unde sunt ceilalți? Cu trupurile goale pe la Costinești sau pe la munte sau nu știu pe unde. Vedeți, dragilor credincioși, timpul trece ca un hoț. Niciodată nu se mai întoarce. Ce-ai făcut, aceea rămâne. Chiar și unii de aici care au venit pleacă de șerț acasă, că împart timpul prin alte cotloane. Vor lua plata de acolo. Și așa, dacă pozezi, dragilor credincioși, un om aspru, pozezi aspru ca să ne înțelepțim aici, nu cumva să fim rușinați în ceasul judecății de către Dumnezeu. Mă cert eu cu mine însumi că nu pot să dau mai mult, dar ceea ce am spus, credeți-mă, din toată ființa mea o spun și cu toată dragostea, fiindcă m-am arătat cât am putut faptic că vă iubesc, dragilor credincioși. și la rândul să-L iubim cu toții pe Dumnezeu, că numai Lui se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.